باب ہے فی اسواغ الوضو، وضو کے کامل بنانے میں، اسواغ کامل بنانا وضو کا. اس مسئلہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اسواغ الوضو کے بارے میں معارف السنن نے لکھا ہے کہ کامل وضو سے مراد کیا ہے، تسلیس الغسل فی الاعضاء، کہ ہر عضو کو تین بار دو. منہ کو دھونا ہے تو تین بار لپ ڈالو، ہاتھ کو دھونا ہے تو تین بار کرو، پاؤں دھونا ہے تو تین بار کرو. مسح میں تین بار سنت نہیں ہے، کیونکہ مسح کا فرض ہوتا ہے مقدار ربع تک، باقی سر تکمیل کے لیے ہے. تو ایک بار پورا مسح جو ہے یہ اسباغ المسح ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسباغ الوضو سے مراد ہے غسل اعضاء وضو کا ثلاثہ مرار. تو ایک بار دھونے سے بھی کافی ہے، دو بار دھونا بھی کافی ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ ہر عضو کو تین بار دھوئے. حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابیه عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم، میں نہ بتاؤں تم کو، علا ما ایسی چیز یمحو اللہ به الخطایا، کہ مٹھائے اللہ اس کے ذریعہ گناہوں کو، ویرفع به الدرجات، او اللہ بلند کرے اس کے ذریعہ جنتی درجات کو، یعنی جتنے وہ اعمال زیادہ کرو گے اتنے درجات بلند ہوتے جائیں گے. خطایا سے مراد بس کہتے ہیں کہ اس سے صغائر مراد، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے صغائر بھی مراد ہے اور وہ کبائر بھی مراد ہے جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، اور جن کبائر کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہو وہ آئندہ نیک عمل سے معاف نہیں ہوتے. تو خطایا سے مراد یا صرف صغائر ہے، اور یا اس سے مراد صغائر بھی ہے اور وہ کبائر بھی ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ وضو کرنے سے معاف نہیں ہوتا. الا خبردار، ادلکم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، علامہ ایسے نیک اعمال پر، یمحو اللہ، کہ مٹھائے اللہ اس کے ذریعہ الخطایا گناہ، ویرفع به درجات، اور بلند کرے گا اس کے ذریعہ تمہاری جنتی درجات کو. قالو، صحابہ نے کہا، بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائے وہ اعمال جس سے ہماری گناہ مٹھے اور جس سے ہماری جنتی درجات بلند ہو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسباغ الوضو علی المکاره، کامل وضو کرنا باوجود ناپسندیدگی کے. یہ ترجمہ تو اسباغ الوضو، تین مرتبہ اعضاء کو دھونا، علی المکاره، باوجود ناپسندیدگی. ناپسندیدگی کا معنی یہ ہے کہ موسم یخ ہے، بارش ہے، پانی ٹھنڈا ہے، پانی کے استعمال ناپسند ہے، پھر بھی آپ وضو ایسا نہ کریں، بلکہ پورا پانی لے لیں. علی المکاره، باوجود ناپسندیدگی کہ موسم ٹھنڈا، پانی ٹھنڈا، سردی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کامل وضو کریں. وکثرت الخطا الى المساجد، اور جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ زیادہ قدم مساجد کی طرف، مسجد کی طرف چل کر جتنے آپ قدم زیادہ اٹھائیں گے اتنے آپ زیادہ گناہ معاف کراتے ہیں اور اتنے آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور انتظار نماز کا نماز کے بعد. اس سے مراد تبلیغیوں کا انتظار نہیں ہے کہ صبح کی نماز پڑھی اور وہاں اللہ کے راستے میں بیٹھ گئے، اور مسجد میں ظہر کی نماز پڑھی اور وہاں بیٹھ گئے، اور عصر کی نماز پڑھی اور وہاں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، یہ رہبانیت ہے، نبتدعوها ما کتبنا علیها فی کتاب. ٹھیک ہے، انتظار الصلاۃ کی تفسیر دوسری حدیث نے بتائی. کہ سبعتن یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، کہ سات آدمیوں کو اللہ عرش کے سائے میں بٹھائے گا اس قیامت کے دن جہاں خدا کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہو. امام عادل، ایک امام عادل ہے، وہ شاب النشاء فی عبادت اللہ، اور ایک وہ جوان ہے جو جوانی میں گناہ سے اپنا دامن بچاتا. ٹھیک ہے. او رجل دعته امراه ذات حسب ونسب فقال اني اخاف الله، اور ایک وہ جس کو خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک ورجل قلبه معلق بالمسجد، اور وہ آدمی جو صبح کی نماز پڑھے اور اپنے کاروبار پر جائے لیکن دل مسجد کے ساتھ ہے کہ زور کی اذان ہو جائے گی کام چھوڑ کر نماز پڑھو، اور زور کی نماز پڑھنے کے بعد نکلتا ہے کام پہ، وہ قلب معلق بالمسجد، اور اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے کہ عصر کے اذان پڑھنے کے بعد مسجد میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. یعنی تو اس سے علماء کا انتظار الصلاۃ بالصلاۃ مراد ہے، اس سے بزرگوں کا انتظار مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. چلتا غلوم کی اور نصیحت. یہ ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. اور یہ ترجمہ اس لیے کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو بھائی مسلمان ہو کر آئے یمن. ایک جو ہے پانچ وقت نماز بھی پڑھتا تھا اور حضور سے علم بھی حاصل کرتا تھا، اور پھر ٹھوکرا لے کر بازار میں سودا بھی فروخت کرتا تھا، کمائی بھی کرتا تھا. دوسرا جو ہے وہ بزرگ بنا، وہاں مقیم بنا مسجد نبوی میں، اللہ اللہ کرتا تھا اور دنیا سے لا تعلق تھا. اس صوفی تبلیغی بھائی نے حضور سے شکایت کی کہ دیکھو ہم یمن سے آئے ہیں، کفر چھوڑ کے آئے ہیں، اور یہ دنیا پرست ہے، بازار میں جاتا ہے ٹھوکرا لے کر پل فروخت کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا فریضۃن بعد فریضہ، آپ ایک فریضہ ادا کرتے ہیں اور وہ دو فرائض ادا کرتے ہیں، یہ بھی فرض ہے وہ بھی فرض ہے. واسی معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھ کر بیٹھنا منع ہے، نماز پڑھ کر نکلنا ہے، لیکن انتظار الصلاۃ کا معنی یہ ہے قلبه معلق بالمسجد. ٹھیک ہے دوستو بزرگ، دین اصول کی بات ہے، جذبات کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جذباتی. فذلکم الرباط، فرمایا کہ جو آدمی کامل وضو کرے باوجود ناپسندیدہ کے اور زیادہ قدم اٹھائے مساجد کی طرف اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کرے، فذلکم الرباط، فرمایا اس کا ثواب رباط کے برابر. رباط اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے چوکیداری کو کہتے ہیں، کہ آپ رات بھر اسلامی سرحد پر کھڑے ہیں کہ کوئی کافر ہمارے ملک میں گھس نہ جائے، حملہ نہ کرے، اس کا بہت بڑا ثواب، کیونکہ اس آدمی نے مسجد کو بچایا، قرآن کو بچایا، خانقاہوں کو بچایا، دینی مراکز کو، تبلیغی مراکز کو بچایا، تو اس نے پوری دین کی حفاظت کی. جو ثواب اس مرابط کو ملتا ہے، وہ ثواب ملتا ہے اس آدمی کو جو وضو کامل کرے، کثرت خطا کرے اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ کرے. بات سمجھ میں آئی؟ تو رابطو کا معنی ہے کل دین کی حفاظت، اور کل دین کی حفاظت محافظ کرتا ہے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صابروا، شخصی اعمال پر صبر کرو، نماز پڑھ کر صبر کرو، روزہ رکھ کر صبر کرو. وصابروا، اور جب دوسرے مسلمانوں سے معاملات آ جائے اور کوئی گزن تکلیف پہنچ جائے تو اس میں بھی، اجتماعی معاملات میں بھی صبر کرو. ورابطوا، یہ مقصد ہے. وہ پہلی دو تمہید ہے، ورابطوا، پوری دین کو مضبوطی سے پکڑو، یہ مقصد ہے. واتقوا اللہ، یہ تکمیل ہے مقصد کا. لعلکم تفلحون، یہ نتیجہ ہے مقصد کا. وفی الباب عن علی و عبد اللہ ابن عمر و ابن عباس و عبیدہ و یقال عبید ابن عمر و عائشہ و عبد الرحمن ابن عائش و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، قال ابو عیسیٰ، حدیث ابو ہریرہ کا جو میں نے روایت باب میں نقل کی، حدیث حسن صحیح. علی ابن عبد الرحمن کی کنیت ہے ابن یعقوب جو ہنی، یہ ثقہ ہے عند اہل الحدیث. باب المندیل بعد الوضوء. Дякую дуже, Боже, Рахова.